کرولو ولدا چې ته پاره د خلکو د خبرې دوه د پاره دی د خلکو د اعلان نه پاره دی ول دې د پاره دی لینځرو به چې دا خلکو بیري پدی بل و بیرو چې پدی بل ولي عالم مش پدی سر خلاص انما هو اله واحد چې معبود څوک دی څوک چې د لسم معبودانو عبادت کوي د الله سره چې د مخلوق راخ وسره کوي شریک وي نه وای دا انجام وي انما هو اله واحد الله یو دی واحد لا شریک ولي ذکر اول الباب کله به دا فائدہ چې د عقل خوندان با دا خبرې د ځان سره نوټ کړي وای چې کی یا دې کی ول شاء والله بسم الله الرحمن الرحيم سوره حجر مکیه وتلك الف لام را تلك آیات الكتاب وقران مبین ربما آیات الذين كفروا لو كانوا مسلمين تقریبا دا سره ویلې شي چې دې موضوع ان تل کلا غته ورته ورته موضوع شي شي دلا لا غیر وانه ربما آیات الذين كفروا لو كانوا مسلمين را دې ضبط د سوره دوی خ پټ نه دی یار ښکارا د خدای ارزای چې چا درې آیات را واغ دي درې آیات لا سم شته دي کنه دا ربط ضرورت نه لري قرآن مبین ده قرآن هغه قرآن چې مبین دی بالکل روح جلان د کتاب دی دا آیاتونه دي چې پر دې لا کوي ول کې سن سره ول کې صدا لکن چې په ورځ د ماشر په ډیر کافران دا تمنا وکي لو کانو مسلمین چې کاش موږ شي وای مسلمانان دا تمنا د کفارو دی خبرې لره چې کاش کې موږ مسلمانان وای ول دا ډیر په مختلف وختو دوارو کې راځي چې راځي په مختلف یعنی په دنیا کې دا تمنا شروع شي آخري مرحله کوه چې په جهنم کې هر ورځ دا تمنا کوي یعنی کله چې کله د مسلمانانو غلبه بس کفار ته تعذيب شروع شي د مؤمنانو پر لاس چا ته تعذيب شروع شي کفار ته د دې مخ په شکست شي په دنیا کې لا پریشانی کوي چې کاش یار زم پاغه پاتې کیږي چې یار چې کاش کې زم پاغه پاتې کوي تمنا یې کیږي نه کوي یار چې د اسلام غلبه شي بیا د کفارو کې دا تمنا وي پیدا شي چې کاش یار امام بس کړي او بیا خو نو چې محشر لا ور برزخ لا ور لید ته خو به تمنا کوي اخري تمنا په حدیث کې راځي بل آیات نو شان نزول لګوي لید الله تعالی اوصاف المؤمنین جهنم ته ورواچ دا اوصاف المؤمنین به ورواچ دا ورته په جهنم کې پاتہ ورځي ور باندې دا کفار به پښتن توي په دمو سمانان په جهنم ولاستی ته هیڅ خمس ګټ نه ادا تاسو خدای منه لکه اومد نه منه خو ما غي دي اتې چې منه خو نه له څه فائدہ نه رسول الله په جهنم کې تیم یې اسمو جن دي الله ته بدلتا یو قسم رحمت په جوش کې راځي چې دا خو زو به خل بندگان ګب ته راو بش چې ارسو سزا سه یو چې خو پیغمبر علیه السلام راو بس دوی حدیث دي د شفاعت دی لوی تفصیل واسه دې درته بس شو نو بس چې ډیره وایس بیا الله او ته زحزه یو څه بنو زحزه بدا وخت باندې با چې دا ایمان یو شرط ایمان دی کنه اگر ټول الله را باس څوک په جانم کې سی شافو سوو کلو نه سی په جانم بیا به الله را و باس ته کفار دی کنه په دغه ته بدا سي د مایوسی یو کیفیت پیدا سي چې وای ای سو یو امره کاش کې چې نفس د ایمان و خو هم به نجات نصیب شو حق دی ګور الله مشر په جهنم کې وو لیکن نه نه هدي خلاص دا جوړه وینا شي تر دوه کې چې بجم کسم لیکن د دوی په باب کې بدای اعلان وس سر پوش په پرکشي دي کړي د پکی باندې چې با اخري فرس دغه چې له جهنم کوم وتل هغه اخري فرس تام سو حتمی سول د جهنم سر پوش په پروت دی تلې به ورولګي مسوس دلته یې شي شته دا وخت کې ته ډېر سخت افسوس پیدا چې کاش موږ مسلمانان وای موږ خو بخلاصي وای دا ګناګاران خلاص ربما ديزل ايات الذين كفروا لو كانوا مسلمين يرى تمنى ركي لكفار وشيشي تمنى ان كانوا مسلمين لا يوجد يو جماعة مفسرين فأنبرت على ولد شلو فمانا لشام رج لا جلال املا صاحب اندر بستر لو كانوا مسلمين ان كانوا مسلمين كاش كي چمز مسلم فريجة فدا دنیا كي سخاري اخرى كن تأكل لنا آمكن والنار مسوى لهم بالذكرة جي ولا خرو غاندي چور دي پري دي چوخ چي چخري چ دي اس پيدا وخت وي ول هي مال اعمالو شي لا غافلك شي بي پرواز دا مو موج دو جو اميدو نه كن د خوم د تباي سبب دي كن سړي تو جو پر دو اميدو نور لي دي فسوف يعلمون نو شو شو با ما دي سم په دي سر خلاص ما تسبق من امه نجلها وما ساخرون دا ګور دا مضمون بار بار تکراري الله جل جلاله پیغمبر اسلام توای دنیا توای مومنان توای وای دا تمام د دنیا قومونه او ملتونه بیا وس چې قومونه او ملتونه پر دنیا راغلي دا خاندانو نراوا دا کورنی راوا واقعیتا تیتا تاریخ پانی اخلاس کئی بی آبایو نقشا در درائسی با مخبانی کن اللہ اوی دا زمان ایرادی دی زمان فیسلی دی زمان او دیرلوی دوی ووش تقدیر دی بس کل کل دیا بیا علاقہ بن یو خاندان تا دا حکمت مقوله ورکم وخت مل مقرر کړی چې څو کال سل کال به سو کال به درې سو کال به دا خاندان حکومت کوي بیا چې ما فیصله ختم شولې بیا چې ما فیصله بدل کړې بیا څوک نه سره کوي او چې تر څو پوری بیا ما د دې څه فیصله د چا کړی د غره کم ملتونه د غرنګ اقوام د غرنګ جماعتونه د دې د فاره ما لا وخت فیصله کړی چې تر خپل وخت پوری چې کله نیټه د زیوان رااله بیا څوک بچکول نه سره دې ته ورش کار کړل چې ستا ستوله شې شپې پاتې دي پیغمبر اسلام ته وایي چې دوی دلته څو شپې پاتې دي د دې چا د دې ملت شرف و یاره معنی څو شپې لا پاتې دي لږ صبر کوي لیکن موږ په دنیا کې دا ترانه ده کوي چې تر شپې له مخه مې رانی ولي بیا چې شپه پر سه بیا موږ پرې شم نه لا دنیا کې تاریخ وګوري هغه قومونه چې اته سو کال پنځه سو کال درې سو کال حکومتونه کړي ننه په پر هغه علاقه کې د دوه زمانه حکومت کړي دو کور نه سید خپل ورسې مغل پیدا کی چی څو سو کال یو پات کا نو یې دو کور نه خدای فشلې ورته بده لیکل ختم نيست نه بده مور دا د الله شاه دا د قوم د ملت او تاریخ دی تاریخ الاقوام دی ما تسبق من امه انجلاها دا غشي د دنیا او د سلسله لیکه وای وای یار تخره نبوتو نو کله په یو خوش شکروان کله په بلب شکروان کله په بلب شکروان تاس الهی کتابو نو تری وخت به خدای تعالی غت اگر شریعت جاری ساتلی بیا به منسوخ کی دی بل واسطه دا نه منسوخ کی دی دا شرف دی و بذالک فضل فزک حضرت ابراهیم علیه السلام دوری چې الله تعالی رسول الله معراج ته تللو پر د نبیان سره ناس کو دکې سره کولې هر یو خپل خصوصیت بیان کوي حضرت موسی علیه السلام ما خو تاسو غف او کړل مست مجلس وسرو کیتی خیال نه ده کړی کن ابل بیا بل خپل بل ته ابل کو بیا خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ذخر خاتم النبیین اوس الو خو نه ناس دې دقیق بیا فیصله کړی شو بابا خو ته دې ګور بابا او کن حضرت ابراهیم علیه السلام او کښتن کړه ورته ګرځي تر هغه ځای دغه ورته یاد بیت المعمور ته شال غولې ها دا کښتن ته خېږي ولې یې بل خو نه راته بیا ته دا ځای جامه ته بیا کښتن ګرته له تد سری ته کښتن نه نه مسمه دا ګرځه له تد پنځه ټول دي نکته نکته بس کړ ورځ دې نو واه کړه دې نو شی غزولې به دې ګرته ورته ناش بزارا دور طول رسول الله حضرت ابراهيم عليه السلام في صلاه وكل رسول الله مخرا وعده وبذلك فضل فدغه خط فضیلت په ګرد پیدا کی چې ستا پر دې په شاب سے بل نه نه دي عمومي همي بس ده خاتم نبوت فرجان وما تسبق من أمة أنجلا وما يستأخرون هذا أقوام دو ملل و تاريخ دي كلا چه كلا دي أمت هذا تاريخ راس دا سبقت بنوكي لما خبنسي يو أمت دا أممو ترشاس ها كما يدى فنس باش وما علبنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم مجيو قرية دا قرية ندى تبا كري مگر فقبل آغا نتابا دا حلاكت چم ولمقرر كري فاغا ترمخنا تي تلوارا ما كوي الله تلوارا ما كوش بيستر ولی ما تسبق من امتی نجلا ها و استاخرون ندی سبقت کری مختب پیش کدنی ندی کری امت ترخبل آگا جل از خمخ کی ندی سو و ما استاخرون نورست سوی و قالو یا ایوها الذی نزل علیه ذکر اینکا لمجنون استهزا عنده و نهی او سوالا یا دا تابن چی دا ذکر کی دا خطو ویش ما ذکر را غلی دی دا قرآن در بین از کری دی و نهی سوی اینکا لمجنون لو ما تعطینا بالملائکت کچیر واقعی دا ترائی نتولی من لفرشتن نراولی تقید دا صفحاف غنبی دا تودری مشت گرت دی قریش تووی چو که دا دا محمد دا عبدالله زوی صلی اللہ علیہ وسلم دا از مر رسول بیان و مجد منو فرشتن ون نرالو وقالو یا ایوه الذی نزل علیه ذکر لی انکا لمجدون دا کسان بوید هی اگا چو چو برتاب نازل سوی دی ذکر بیشک لی اونای خویی نووالی دا سنکا مجدوالی نرالی کن لما تأتينا بالملائكة كفر اشتراولي من أمرا ولا ولي نراولي إن كنت من الصادقين الله سورته قل هو فرشتي بظهاري وش عرضي وغشت لنا فارشي لك بيام فرشته هو رواني هاي جابا كسيم جول كويتا فرشته خبي خولا كم دغون دغلا دغلا دغلا دغلا دغلا دغلا بيا قدري لك ديجا فرشته بيا قدر كده الله عز وجل ترى فرشتي مزك تمراستو زچش جب هم كام پوره کر کے پھر بھیج دیں حاصل پر ترجمہ کرے مانو نزل الملائکۃ الا بالحق الحمد فرشتے نہیں بھیجتے جب تک کام کو پوری نہیں کریں ول هغه خپل فرشتي را لېږو چې خپل کار مکمل کړي چې وڅښې ده دوړه یا فرشتو ته ورته وځي چې پاتې کړي دا نه نه ته وځلې شپې پاتې چې بعده شپې پاتې ځکه دا لېږو ما نه نزل ملائکه الا بالحق بامر النفس الامر یعنی بامر ثابت چې یو فیصله چې ثابت یو که حق پر چا لازم څه دی راستو وما كانوا منذرين ابي اشك فرشتي را له بيان ولا كا تجوي بها به انتظار ني ده بنو دل تناش دي دال او خيرته بيني ولي فدا لنبه ور سر جوي فدا مزك بشوا او قاور سر كين و بدي دي كيجي ذهب الى علي تمتقى فلا لك فاولا لا لك فاولا تحول كنا ولا ولا بها دي كرسي ولا كي تل لا ولا بها بيوش لاني بسش خبر اخلاص كيل خاتم پیسہ نظام ولا جوون هما كانوا منذرين اذا كلا اذا نزل الملائك چکلم فرشتي راواسته لبیا بنو انتظارم ددینی ان راح نزل سم بارك رب تريد دغایات چګورتا زدا درا فرشتي کوم راواسته نو خو دې معنا دا کله چې بل پیغمبر کو نه نو خو ټول کړل چټ لیکن ما يفهم عم بك زدا دین ته ډیره چلوم دا قران راستول دي او بیا دې قران تر ډیره اله تکوم حفاظت کوم نو د دنیا د حلاکت پیل دی راغلی لہذا فرشتي نه راځي څه زمانہ بعد ته دا وخت ان نحن نزل الذكر وانا له لحافظون کینه مجد خپل ذکر مجد اے ان مجد خپل ان نحن مجد خپل انا نازل کړی دی خپل حفاظت کو په یوهیدو نشار د تورات حفاظت افار کمی چي وکړي چشو بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء كم يتي كم يتي غدار من بشاهد ده همتي تدي همتي وجيب كارامد شد الله ده كلام ده حفاظة تفاره تدر زنو فنون إيجاد چشو يا را در زنو فنون الفاظ كيفية ده آداء اغروب لطائف دقائق اسرار بلاغت فساحات یو شای فرنشوی یو پورا دنیا دو امت یو نوی عظیم حصہ پا حال دور کی دقران پر اسرارو بینی لگیا در سنو تدریسونی شروع تحت خود اپنی مدد آپ کے تحت نہ تنخواست نہ بقاعدہ سرکاری سرپرستیست نہ مومنانو او چکلے گیا در حفاظت مسئلہ راز پر لکنو لکنو پر دی قرآن خولی در زوانی دا پاکی بھی نہیں بیولی اگر حفاظت نہیں کرنے چا کرے یو سرکار کرے یاد آتا از خود اللہ و منان و دوت داسی و محبت حشولی مش حفاظت کرے وقت مصطفی دا زنو رم جو غیدم درست انا مش مخبلا کرے نحن نزلنا ذکرہ و انا لو لحافظون لقد ارسلنا من قبلك من قبلك في شیع الاولین رسولان مشتتانا مخفا دغدلو اولین شیع مانا دلی اگر مخی دلو کیون راولی وما ياتيهم رسول الا كانوا به يستهزئون غمك غمك هغه قوم ته کوم چې رسول الله علیه الصلاه والسلام دا چې پیغمبر نه دی راغلی الله وايي چې بده په خند دی ولکه سو سبحان الله سبحان الله الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلك في قلوب المجرمين دا غسل سلا دا بد عمل نه ده دا غسی مجرم روانه وو چې لوې د دې د وزروت یعنی یو لبل زخه په میراث کو عمل ورته لا فریدو دا غسل سلا به لبل روانه كذلك نسلكوا في قلوب المجرمين تغبد عمل ده استهزاء لا يؤمنون به من بران ودي وقد نير ودي وقد خلت سنة الأولين لا ترى تدستي ده تير ما دير عادة تنتر دي لما خطير سي يعني واقعات تير سي دي چي ارد سبا وقدر يو نبي کرده قوم مسلمان ساي ترواس سبق ثابت آلس چي گرده قوم دي مسلمان ساي وليا سنة الأولين ده سنة الله ولو ولو تخبوائي چي ده فرشتي رواستو ألتين أولي پیغمبر اسلام علیہ السلام کو بل تک زم دم کی دات چرا ولا ہے کہ تاکہ ملک اسلام راہ ہے یہ تو نہیں تو نچ مش صفا مومن چلے تو گزر چھن صفا ہے دہ نہ راڑی ہو تا فرشتہ خود تک دکنا ولا ول فکر ہے اللہ سے بوز بل تے اسمان دروازے اور کلاس اللہ تے دروازے کو خے جو مال تے مرتو ہے جدا ہے ولا علیہ السلام دا اس مشتر کے رب نہیں کر دی ہے جادو رب ہے سو تو فرشتہ وائی تو یہ روح کا جو جادو بل تو اصل دفتر دی چا کوئی دی بن گئے دی دوری والے گرام کے راوی کر جا وش صفا جڑے دی دی مومن جڑے دی کر ملتا ہے نہ رہی ولا فتحنا عليهم بابا من السماء كتبوا زيد اسماء لفر اخلاص فظلوا فيه يا رجل او فسعروا فيه يا رجل يا ذي فاهم كي اولاد وكرجي يا رجل بداس حال كي دي دوري فوت وروخي فقد رجوت وروخي وروخي وروخي مبياتين لقالوا انما سكرت ابصارنا لا هي داخل مش نظر بندي كري مش تشكر سیتستر کې راتللی له اپ کران چې جادو پر او یا یار کسرې لیکري کله جادو پر اسو دی خالی کمزور نه دی بلکې څوک زوراور جادو دی اله ته په اسمان کې ولادي په جنو کې بخته لې دا بشته ځان اپ کران کاو مې نکړ دا تعالی ته خپل پیغمبر ته وایي څه نه په زړه پاک مؤمنه ستاسو خیال دې راوړي ولادي ایمان راوړي لقالوا انما سكرت ابصارنا المشترك بني تشوي دي نشا سيد منستر غير انا شكري دي بمون رب بني كري بل يا بداوا اسنا لا لا لا قوم محسوم مسحور مش بني مج قوم مش بمر جادو سي ولقد جعل الله في السماء بروج وزيدنا للناظرين لا بس تخبري شي خبر يا هذا شي القران علم دي يا روان سكن والاسمان من خمجا جب شايسته في داكر يو دير لو لو بروج بوتش با اصل لغه عربي كي داموش بمشتو كينن سبا بنگلا وفاي چردا داس یلو یلو تعمیرات کتن اگر نو چوکی مستحق دی علماء لگتی دا غچ کر سیارات کتن دا بغی نوری اسمان وزرنا حالی ناسورین منشایست کری دی دا کتون کو دا پان شورت گوری دا سخوند کی وحفظنا حالی کلی شیطان رجیم دا غا شیطانان دا غرور جد خطول اسخا انتا دا غا حوال دا غلا کون اسخن دی چا کری محفوظ کری شیطانان خفا خواد لکا نفلا شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی را شروع ول دغه وخت باندې شو کړه ول دغه قاعده فرشتي ورته ودرول په خو خدای ته دوری به روح ته لاله ته بګر جدل سوره روح دلته کوکر جدل هغه باندې خدای نه قال ته بالا نه خوف فشنه به غلې د دنیا د حکومتو یو ترتیب لږه لیدلې دي اولا چې د ملک سربراه څو کی یو آرډر جاری کی نو خو ول ارګله ته دغه د خپل په دفتر کې کړه دغه غټ غټ وزیرانو ته یې هغه لاندې واسکو یې لاندې واسکو یې لاندې واسکو نو لاس چیر دی ترکه مزه ترول سوالی کوي دا شیطانان خبيسان کوم نو دلته ول دا شی ول سوالی کې یو څه بوی مو کوش ها ول سوالی کوم نو خبر شنو فرشتي خو نو دا پاتې به د دې خیال کو نو شیطانان راځي کړي دوی به سره ګډي وي چې آشا سبانه ول سبا کوم د کیږي کړي ته په فیصله کوم راځي وختي به فرشتو دا ډار ور سبانه ول سبا دونه او بد دونه بارانو کې لني وطن باندې دغه نه جنم راځي فرشتو خو دوی به سره ګډي شیطان به خوښ ورته نیولې لاغه زي یا الله رحمته ستاسو کوم نه دي ا کاهن نه دي کاهن هغه ته براور وسه هغه کاهنان نو زړه نجس خبيس ا نجس سی وسو انسانان سي دي نجس سي بیا شیطانان وسو راځي سم وسو کښيني ملاقات وسو کیته لکه د عالم قدس چې د طهارت په بنیاد خلکو د چا سره اړیکه پیدا شي د عالم قدس د فرشتو سره اړیکه پیدا شي په نجاست بیا چا سره پیدا کی شته اصول دي په دې خوا کې ټول نجاست کې مختدي دغه نه شیطان سره یاري کوي کنه چې بده خوا کې ټول په طهارت کې سره مختدي نو به دا چا د فرشتو سره کلی کلی وی ویني فرشتي وی ني کنه هغه نه شیطان بو لا غوراجت ول نه را منډه دای ما خوشاله دلته به کاهن تراله ول هم مخکت ول چش ول یلان چې یلان ول سبانه بل سره لانی علاقه باران کیږي دونه کسان امریکا دونه موشان دونه غیان دونه کسان دونه ناس هغه څنګه نه ناس هل چش ول لا چمنه کیه رامونی کنه وزر کیش کاره کی شیطان نه پورتور دراوه نمبر بده په جوړاوې کیږي وزر به دا سورې جن کی راځي په شیطانان دا جنیات په دغه کې لاو په مخاری مج کال نمبر ته جوړی رامونی کنه نمبر ته جوړ کی کنه ا بس څوک سات ولدون نه باران کیږي په لانی وطن دون بزی دون انسانان دون وشت دون خره دون کلی دا به ګټه باشي خو نو خدای په سلام نو خوب کېدای په سبب باران وس هغه به دغه نمبر په وینه ولا خل نور پر ګرم شي چې دا به هر څه ویني هر څه ویني نو مخکې به کېږي وش نو سالا نه یو وش ورکاو ورا یو څو دوا پر دوا دا به دې کوي چې دا قرآن انتظامات شروع د دلا فرشتې په د دروازو په د اسمان په د چوک د لالو ګټو په د ځوبې ودو ودا مفش چې ولې دې بلش وچش وتاز سمیزایل نه دی شهر ساقط به چپ سره لګ هلد وز نو دې څه چل کی وز نو دغه چم کی بدل ته یو بل ته بوجا سره ورک مج ورته شنو یوال کوم مج ته ویل ګوجا دلته به یو د بل او شو وخت ته یار وته یې جبد ما هو خېټ او کړ ابل بدا بل فسرو خد یا بل مقابل فسرو خد یو خد ها ته ور یو ځکه به قوش ونی هغه فرشتي الله را شخ بز کاہنانو دربارو سوڑ سک وجعلنا من كل شيطان رجيم دويدا كل حفاظت وك دا داس لك اغد دا نن سبانا دي داس دا تلفون جي غلا كيش تلفون غلا كيش وارلس نيول كيش كنا كنا ادبسر لقيا عدرين بي مادان كي بل غورتني ولا دي كنا بغيان كي تحجالون كي يه كنا ادبسر تلفون سرقي لا ستلاج خود يخيني ولا كيش كنا هذا دوا بس ستلاج لقياني دا بل بيانا انت مخابرا في اشعال كريا دا كنا كرار دا غوغت خبرية ولي كنا هذا سر لقياني دي ونس افرشتو چې بسر لګیا او دی بدا چمکاو هغه لوي اکستیا زنه دا حال وې دا دندې کی پرلس مې نیوي کړ خبرې وې سر نیوي هاش چش خیر وحفظنا من كل شيطان وجيب مش محفوظك شيطانان سره محفوظه کې بیا د څوک نه زور قتل تر اوسه پوری هم الا ان استرقت سما ها دام دا الله نظام دی ټول له اجازه ورکاو من دوانه کلی خدای تعالی خدای قدرت کامل لري چې ګز شیطان ختم کړي لري کېدل ګز رې د خپل بالا د سده نظام جوړ کړي چې خطر نه شي لا لا الله نظام دی بدل نه شي چې الله لري اخلاص یې کړ چې دا کائنات ګول ګولام چې الا من استرا کا سم مګر ها هغه څور چې غلش هغه وینا غلاګ چې ګلاله فاتبه شهاب ثاقب په ذکر ذکر فاتبه شهاب مبين يعني بشال اقافة بشيكو مجبسي ورحيج شهاب وشهاب وينيا دلان دل سوري مبين دل كل دس دلان دل روناكي شهاب مانا اغلن بني رجلان دل هو اغدور والا اتاش نيا وجوه كشنيا والي كورو والتاش واش تيك تيك تيك وصن ستوري جمن لكينا ومن اغدو كشنيا والي كبير توصلا فياج تيك تيك تيك ولعرب دیواز دا شهاب ساقب دا تقصه انسانان پروژه غیجی دیده دا معنی داره چه خالص دا دغا مقصد دا پار دی نور مقاسی دیو دی ضرور خونت او دا دلتا جلا دی آغا سوافی تیر لیری دا نجده دنیا دا او دا تیسرم کار دا لیکش انسان او خاطر لارسی انسان دلتا لارسی انسان پس کون نفرشتی لیتا لیسی نشتی کولی سیکن آره برغا ضروریت شیطانان خدا چمونه کولی سی فرشتی وینی آره چوکه نیولی سی دی مخابره کشف کولی سی کشف کولی سی والقينا يقطع وشها والارض مددناها والاسمان براكشت سول راكشت سول و لمزك تبراس والارض مددناها والقينا فيها رواس ومددنا فيها من كل زوج من كل شيء موزون مزك من دون ذلك وجد كيد يام تك اتش ولد فيها فدا مزك رواسية بخدر تطير سويا رواس رواسية ومددنا فيها من كل زوج شيء شرات الشن كريم دي هر شيء دل موزون بخبل الخاصة في امانة بان في اخبار خاص اندازة بان وزودا سيب درخت دخبل اندازة بانونا تشتر اسمان خيش وجعل الله لكم فيها ابدا مزك معايش غاسبات زندگي ومن دحا غشاغ من فكي اشول لاستم له دي رازق مشتا سابو ترسك تي رازق الناس دون حيوانان وحشرات رازقان تيس لا دا غورسك من دلتما اشولي وين من شيء الا عندنا خزاني لا يوشي داس في الدنيا ناس تشتغل خزاني دا مزنس ها لكن شي مركوه مش فخاص في معنا بل بجو شول دي يو نازم ديو زابطي كان خدای په نظم سب چلی دغه سلام نه چلی چې څونه ګونه چای یو ډلې ول خدای کور د وښو دي چې یو ډه غو دي دا تر څنګه ده چې دې نه ده دا تر نه ده یو منظم قانون دی په معنا ده یو دستور دی کله چې هر شخص غلو ولې پته نه چای یو الا به قدر معلوم او مانو نزلو من نه عارف شته کوم ذکر مگر په یو خاص مقدار باندې وارسل الرياح لواقه من راول الجلباتون مراوال زول لواقه د کوم کې کنه الکه وای وش په وش باندې خېل نو ته کړل لا دا ته دا کړل لګا لکوا دا همین ځان هین ځان وریځي د کړل فانزلنا من السماء ماء هغه هغه یورپی سیندان اوال دا والا ور کړل یو پروفیسور هغه نو سیندان ته لولې دې واسطه پکوي دا د عرب شپنان ولديان له سو کار ترتیب مخه دا وسوځ دو ته چې کوئی دونه پاواسی د جراسیم چې بیاوري دا د نر جراسیم د چات د شیزه دا بیا دا د بادو پر زریه د هوا پر زریه باندې شي او جدید ساينس دا مشاهده کولای ګرځي قران ته خاو چې د کیه نه د کیه فروشي هغه دا والا خبيست انګريزان قران دا شي بزدم فارسلنا من السماء ماء مجبور پر انزل کړل اسمان صفا استیرا کوم بیا دا و پتی باندې وچل کدا سترخه وي چې وړه پنه تیرې دل بیا مچ دا پورته کې د ترخه سمندر نه چې فراوان کې را لې دا چې چې دا دی لګه دا مور شي د څه خوږي دا پورته کې د کیاس د دا ترخه سمندر سره پورته دي ان الله ما لا نحن في قران چې کوم فل کم دکن وما انتم له به خازنين دغه وبو چې دات مجه تاس بن شوکن دا تاس دغه وبو د فرش تور کوم کیاس دا سمځکی په داس کې څوک ستوري الله او د پالا اما ربان را نزل بیا می دمځکی ناس په دکې دمځکی په ناس کې مې دله محفوظ کړلې تاسو محفوظ کړې کما اوس دا کمال ته ګور زر کاله دا وبه دمځکی په ناس کې دي نه بوي کې نه خوند دي نه رنگ دي لیکن دلته زموږ فکتوري کې ښیر ده سر دمځکی په مخ باندې ښیر خلاکیږي کنه الله دمځکی په ناس کې شي یو خمر دی دې په ځا ولې کدا غته وبه دمځکی په ناس ونه نه خو بیا زندگی خراب وو او بل بخراتی ده نه بوي پکو کې رنگ به خو بدل وای خوند به بدل وای ځای خو به بدل دمځکی په ناس کې دي محفوظ هم پرتی دغه یخی هم دي او خوږی هم دي زر کاله بعد راو چې کله ضرورت سره بس مشش وما انتم له بخازن تاسنه استغم او بول شتور کوون کی کن شتور کوون کی معنا الته محفوظ ساتم کی دمزه کی پنس پوس ولا اما مخفي خدای انده سی وبتک مو پخو وما حنا نحن لا ناد وقت تقول كن انا مو شرع خدا بلک انا ان الله هو ده وانا ولاش مش قران قبل شاكر دي مش ذكر كاري الله ونحيي ونميت مجي خلق جندي خو بيا وجنو كان وش نراغ انسان تكن دلت بر انسان بل تصرف ونحن الوارثون من دي طول انسانان وارثان قد دبمرش ولقد دبمرش ولقد دبد يا رام فريج دوسيت لك يبر وش ريكل وش لاخدي انت لي الخاص كامل منظر هذا الفرازي كان سبيل لي هو ولا تشي دوري ولا فوي كور باي فوي كركن شي لا فاصل دې شپې لې د بل شپې لې ما باندې ډېر کلونه دي کله د تعالی نه غوښته ناشته کړه یو څوک نشته نه پرېښت نه ځي الله هیڅ بل خدای یو تکي بیا بیا د جبرئیل مې پرېږدي د اسرافیل بیا اسرافیل موش اسرافیل موش غل شپې لې ونه من خلاص ته غوښته خدای الله او کیدا ستاره روح بیا ځه هغه هم تک شي خپل په عاشق شي چې د علاوه ته نه جنس خاموش خاموش وي زوارس نیت دا نه دې اسرافیل را ژوندۍ هغه ته روح ورکو په هغه شاو خو او چې څو دا هیڅ نه دی د قش مرز سره تو یې فشار بیا فوک ګر درو بل اخر هغه چې دلته غلا اخر روان دي ما خلاص دې په لګر دي تدې لکه بل خو کم په یاني نه ده تک کل فراش المبسوط یو قاعده واده په دورز ده یا فرشته ته دې زمي سر منظم یې تک پر پر پر کې تاتونه فاج ولکتم یو ګروپ کوم خاندان په علاقه ولا نه په دنده باندې په دنده ګروپ وای په دنده ول جنا کاران خپل روزتیان خپل مجاهدین خپل ول سبکا ولا غ خپل ول کم سبکا ولا غ نور سبکا ولا نه چې ترجمه کول ته بیا په جې په دا جلا دا راځي و څنګه ول د شنوار روان الله مدي وکي کنه دا شنوار روان دا به خوشحالي دنه نه پته نه شي ونحن الوارثون الله وزوارث مجوارثان تاقدم زكا بس ما تفاس شوك ستدوارا شويسة يتشوك كرارا خاموش خاموش ده چند اقتا تي قرد شيء نست وسيط لكي يقولوا كشورو ولي قل يو شيء لاني الله دي تحت الله ولا بايشي قر يا خي ولقد علمنا المستقدمين بقران شي الله وي الله وي بقران شي ما تدغم را معلوم شي كم مخترا روايس كما شاعت كم مختمري كما شاعت كم پا عمالو كي مختياز كم پا عمالو شاعت كم پا استعداد كي لمغة كم پا استعداد كي شاعت قد قران را معلوم است مخي نم را معلوم است اولا نمم را معلوم دي سرب نمم را معلوم قد را معلوم ولكن يالا رسول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين يقينا مش خبري فراغ با مشتاسي مخير رواني لتايس اش ورستر رواني هم وإن ربك هو يحشرهم بعد غسناس رب طول إنسان أن رافورت في قدم لكريد إنه هو حكيم عليم دلوي حكمة والك دي دائلا مالك دي ولقد خلقنا الإنسان روي راس راس استافة اندر كي استافة اندر كي بوست روشوني تكم بدا كره والجيت ولا ريجه ولا لا بينك خطن هذا ولا شرغنه ولا طوره ولا يا تشي وتشي ولا دن دن تشكي ولا دغ ولا دغ دغ بس لا استعس لقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون صلصال دا توي لكدا ندي وش دا مرتش من جان ديكن لا خاف تش وتشي دا تشوكي دا وتشكي دا لش بخك يا بور يا فنمر ويارا ور یا پن مر عام تر سلسال دا چ په دا ور پخسی وی بیا چې دا چې وې دنګي دنګي کی کنه دا منګي چې وټه کې دنګار کی کنه دا سلسال دی ول دا سلسال ول ول دا بیا د چاو ول دا بیا د حما اس حما بیا د چاو ولا مسنون نه دري سره پر پخسی وې څوک دی دا د خچي دري مراحل دی سلسال په یو مرحله دلالت کوي حما په بل بل مسنونه په بل بل کوي حما دا څه وای چې چرګنه سي مسنون دا چې تو روالی بوی وکی الګا دا ولو ملوخ د چلشتي ختم کله کلی دی څه دراو ای توري وای بیوی دا مسنون دا ته چې بیوی او دا خټه کله کله څه شي ای چیرې مو چې په دلاس کې دا خټه وای وای وای چوکی چیرې دا ته چیرې وای دا خټه چې وچه سو ډنګارې کاو چې مخ کې لنداو چیرې کاو دا چیرې لمخه پداو کې چې شي کوئی بیې کاو نه دا هم پیلا کړي بس تاسو اصل ولر بابا دې کړه وګو بابا د ته دا نامه لا راغلی و خو چې چاندې خولې کله انسان ومد اچا لږ پور تو ته خلاص ژوندی پښو ته لا نه ورغلی ولاړ بېرته ګزار بابا څه ډېر تلوار اوس بابا څه ډېر تلوار هله یعنې جنتیان دي جنتیان اس کړه هله یعنې جنتیان واس مکا وای شابا تر ما شابا ما شابا اوس والجعل خلقناه من حمام صلصال من حباء مسنون والجعل خلقناه من قبل من نار السموم تردي لمخه كان كالفخار الفنوني صلصال كالفخار فخار اغا تمشيجين ده تشبيه ولا ورقه ده فخار صلى ده فخار اغا ده من جي خارج تمشيج اشبه هو فخسيوي ده دنگاري تي والجعل خلقناه ده ده الجن والده جن ده اتسفلا ده ده مش بدا كوي ماده ايش والماده والفرشتي خود ده نوره بدا سيوي جان به چا څخه پیدا شوی ناری سمومس ول ناری سمومس څه مات تاسو افغان کړي دا لمبچ روانه د دې لمبې په بغل باندې د سیو خړه غونډي د سره رازه د تجنه غونډي دا پر بدغل باندې لمبا د سیو اوسري کړي دا دود یو خو مکمل تک دور دود یو مکمل سره لمبا یو د سرې لمبې او د وچ دود تر ما ده یو شي څه ده دغه ناری سمومس اگر ما واقع دغه سپیدا کړه دغه ماده کله دغه شوخ دي چې څه من دې مولې لري فز قال ربك للملائكه والجان خلقنا من نار السموم من نار السموم و په دې دغه ګرمه اواز فز قال ربك للملائكه اني خالق بشر من صلصال من ماء مسنون الله فرشتو ته ول چې انسان پیدا کوم د دغه قسم خچ خف اذا سويت ما شي بیا کله برابر کی ونفخت فيه من روحي زما لخل جانب څخه په دې کې ژوند ورواچو فقول فقولوا کته ورته ول وی دلی ساجدین په سجده باندې فسجد الملائکه كلهم طول اجمعون فجمع بان الا ابلیس څنګه نو کلا با انکار کوي کونه وا ساجدین چې دوی په دغه دلی څخه شمار سي د ساجدینو قال يا ابلیس مالک الا تكون مع ساجد صدر پیشو چې تنه دغه چی شي نه وګه چې تنه دې ساجدین څخه دي جان گاډ نک قال لما كنت تاخذ ما قصر شاندين زلاغ وقت تسنى لأسجد لبشر سشد ولقوم يا بشر تقلقت من صلصال من حماء مسنون تدخار سدي تدغنا ويخار قال فاخرج من على الجنة وزف إنك رجيم تبشر سوي ترتل سوي قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ترورز قيامة فوري ببرتابني لعنة يزمان الرحمة تبا لريك قد عمر بشر عليك قال ربي فانظرني إلى يوم يبسون مزمون قدر ترسل ديار خالي مزمون أسانة قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون ترغى ورزي بوري چه قیامت برتا دوبارا خلق جوندی کی ورده غی چه بود کیا دلتا من کی خیو که نا لطا ایداز سی ورتو کشیر روی چه در زکنده نخلاص ولتر کم وزاو مولت راکا چه برتا خلق را جوندی کی دتا خو معلوم ہو چه برتا خلق را جوندی چه بیا خو مرد نست نو بدلتا لچا زان خلاص لزکنده نخلاص بیتالا دستی پا فوسو خبر دی یار هغه د استی اعتراض وکړ ول وو تر یو مخصوص نیټې پورې ولانه کوم چې شپېلې ول کیږي ول ته دغه ځای خپل ولا کلاس خو زه ګندنه ولا ته ځان کلاس زړی ځم نه کوي زړی ځم نه کوي قال فخرج منا فإنك رجيم إن عليك قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون أخي صورت قال إنك من المنظرين تدار كسان سخيشي مهلة در كل سوي تات إلى يوم الوقت المعلوم تريو خاص وقت أستاتر وقت نزما تر وقت غلا شبه لي زكاً در غطا پر تارا زيكن كل نفس زائقة المعلوم قال ربي بما غويتني فسبب ددي شي سدي گمراهم دغه انسان دل لوج دا تقریر می درته کړی دی په سوره عرب کې کن ول والله کې فرشت دل او زکی نن له دا دم زکی دا فانی نعمتونه به داش شایسته ورشکارت ول او غین نوم ټوله به اغواکم ټوله به خپل لار واړو لخد الدين حق اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ول دا خاص یو څه بندگان مستایشته خاص ته تشتاد ته نه پره مختص کړي قال هذا صراط علی مستقيم دا قصیدات پیغمبرانو دین دي دا دین فطرت دي دا یو صراط مستقيم دی پر مارا روان ان عبادی ليس عليك ليس عليك ليس لك علي ما په بندگان بس تا د فارج تسلط او قدرت ني الا من اگر به بخت د فار اتباعك من الغاوین چې تا پیروي کړی او د چانس غوي د بیلارو د گمراهانو سره وَإِنَّ جَهَنَّمَ بِعَزْمَا لَخَوَامْ فَيْسَلَ دَاتْ فِي جَهَنَّمَ مَوْعِدُهُمْ وَأَجْمَعِينَ دَا تُولُ سَخَزْمَا وَعَدَ دَادَتْ سَبَكَوْا جَهَنَّمْ بَدَرْ خُمْ تَعُسْتَ عَمَرْ قَرِي لها سبات و ابواب دي جهنم دفاره و دروازي لكل باب منهم جزء مقسوم دا هر دروازي دفاره باقاعده دا انسانانو يو حساب معلوم شو دا دا هر دروازي د دخول تو جهنم ستراشه يولو زيرخانه چون زيرخانه تاس په تصور کې جوړول شي هغه نه جوړه چې چون جوړول شي دا اتو گیټي چو گیټي دا لولو گیټونی دا بیا هر گیټ یو خپل علاده ځای ته ورځي دغه درکات دي چې دې لال ارګیټ نو دا انسانان د باندې چې الله په میدان کې د حشر د ار جهنم د پاره خپل کسان متعین کړي دا بلاغه دای چې ګډه ګډه مې نه ده کار یو چیرې ګډه مې نه ده په جنت کې نه په جهنم کې ستکه بلکل منظم نظام د ار سړي په جهنم کې د نه هغه خانه لا معلوم دي دغه دلته وي نه نه چې په تغیر لکه ګډه مې سول دا رانه دا ټول منظم نظام دی خپل ثلاث نو دا هر گیټ سړی و ټاکل شي دغه به هغه گیټ لوځي کنه هغه به نه لاسي هغه کسان به له هغه گیټ د جهنم ورځي و گیټونه دي ګرد غټ څو و گیټونه د جنت غټ ولانه وي ولاه لا یو جنت له دیوځ چې دلته دا نور خو نو د اعمال پر بنیادی چې عمل سبب ګرځیدلې دا یو چې هغه گیټ چې دا محض الله په خپل فضل بخښل دی او شلاله دا نو دغه هغه دروازه ورولیدا دوری کوزه غزلې کوزه هغه کوم د نور بیا کم جنتی کړ سپیشل جنتی نه کوم نور یې راغ اوس په واسطه الله دې هر ګټ ته فار ما مخاله د هر دروازه ده فار خپل یو حصہ ده مقسوم چې متعین کرده شو ده متعین کرده شو ده ول ما هم د اعلان وکړ لكل باب منهم دغه انسان انسخه جزء یو هي صدا مقصود متعين سه ان المتقين في جنات وعيون اللهم جعلنا منهم داو جنتو هي باغون وي ولي بي ادخلوها بسلام امنين الله فرشتي برتو اش داخل سي بسلام حالكونهم بد الشل حال کی شتا سی بسلامتی است متلبسین بسلام حالكونهم مقدرين امنين شتا سی بدل تزات سی خف امان است غم نس ونزعنا ما في سور من غل اخواننا على سرر متقابلين يا مؤمنان ترما بين كي شي لش قلي تاس كشني كشني كنتي وي خام خان يوم مجاهد دبل جاي مجاهد سرلش يور اصحاب دي سو تشت تشت يدي دي كان هذا هو هذا تو باسي الله با غل بيد زرو باس داس بو كوجي ورس سي سرو بنيس بازا بني كنتي من دي بنيش ونزعنا ما في سور من غل غل غل خيري غل غش هذا حق وحسب على سرر متقابلين اخوانا هلكوني شرون ورون بي لا اخوان الله سمعنا بشي ده محبت لك ورون كلا يدد على سرر هلكوني همش دي بناش فراغ تخطوباني متقابلين مخامخ تاك كرسي دي او خاص دي جنت كتان دي بناش اذا والله ناس دي نيك سكي يبسلو بزر ولي مخامخ سمعنا چنگه يا يار جوريا بكير غب السلام نگل اغي غب يداش غور راش يداش بوجه فرو لگي د چې وشي هغه مر خار راکې دې بیا خپل غرا وګورې وای راښنو هغه بیا راځي د پروژه ته کې او چې چې غواړ دوز خوشبو یې ولاږي سره یې ونای کی زړه یې ونای هی او یاس کا اوانی نیاس زوګ لري اخې دې سره یې نشه سې الله اکبر دا ما څنګه ته تا کوم راکې تیر سې ان المتقين في جنات وعيون ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا نصب المتقابلين لا يمسون فيها نصب ستوري بني نستري بنا بنازلين وما هم منها بمخرجين فالله بنو تدي بدا سردا اشراه وچورو جي الله وينا نادرت زي دلت هست نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العظام الاليم ده منظر ده جنت ده جهنم نو زك يودد الله ده غضب ده جلال مظهر دي بلي ده جمال مظهر دي نو پدغه بنيا ده الله ايش با صفات خلق تروش هي غفور ديرين نبي عبادي اسمع بندگان خبر فدا خبر بني ان الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وان عذابي هو العذاب الاليم اللهم ربنا انا نعوذ بك من عذابك والعذاب الاليم تسمع عذاب شديد عذاب اليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم والواس ده ابراهيم كسرته كده من المعنى نو المعنى خبر ترسال والو ولا من المعنى انا والو تشلوك ولا كسمرته ده فكسا كي بيت ده حضرت لوط عليه السلام ده قوم ده تباهي ثوب دي ده قال بارت ميتي قريش تو تو اي سام چلي لك ني ده من جام ونبئهم عن ضيف ابراهيم دخلوا عليه قالوا سلاما فقالوا سلاما ولا السلام عليك دورت له ان منكم مجلون قلت لي هذا حسبك زمانا نبج بس الجواب لما خدت شو وقتك يعني القران خل الناس ولا مشتتي تشتي تشويرير وام بسكي دي بل ترى خالق ياسك اغلا غورست دوري مر على شر على بك شو ان وجلون قالوا لا توجل مديري ان نبشرك بغلام عليم مشتت زير درك في زوي بن عاشق فود انا ابي داش مشار هوغا كان ايسي هنا هوغا كان شجل بدو وهو صار ولا بدك هذه باجل كان ستري لا ساري بس خدي بشاري دوري دخري مزا انسان بكرمك لا تري ودي تخيب يشكل غربانو بروت بس دونو ولد بروت كي غربانو بروت مريو تاي بروت سكا دهنو انا بروت كيش شاك ما رافول بيان رافول بيان رافول نيم انتا دا يخبي اختار لارا وي دا دخبلا يو لارا تكن هغا وي يخن ما نو جاك ويو تاي سوائي چش خواك سوائي چش خواك د نیمه ګانټه دا د بیا توي زه ګول کوم دا بیا په دا هیڅ نه دا هیڅ زوی نه غوړ دی ګا بیا نو زه ګول لګی بیا چای نه کی بیا په پلا جنگ خامه جوړ کړی په ګریوی کلا ها نن هاش خو یې کوي برته په اداره حساس اموش په ادب هاش نه هاش دې زوی ورکو دای زوی دا چې وای دا زوی وای یو ول سپې دی ژوندې دی خدای دې اګل څنګه ژوندې کیږي سپې دی ژوندې سپې څنګه سپې دی ژوندې دی دا چې وای اوا اوا سړي قال ول زوی ورکه دی خو یې کای زوی ور ور الله لا ابي قش بغلام حليم یو الک تاسو به دارو پوه دا ناو قال دا دې معنا دا نه شي بس په دغه ورځ بیا دای کړ د مفسر وکړ هم چې شنو کنه دا معنا دا چې پوه دا ناو قال بشر لك قال قالوا قال ابشرتموني هاتي ما تزير راكوي على اما سنيل باوجود ديچ ما تا بڑا تھورا رسي دل زب چالا نکنم سپیجر تا بلا نکنم کا کا بڑا سر فبما تبشرون فكم بنياد فكم اساس فكم ترتيب فكم اصول تاتي ما تزير راكوي كان حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام سودا وكر اينچ بدي کي دتو انکار اغه چرته قال ابشقالو بشناك بالحق مش بالكل تا زيرې په صداقت درکړي فلا تکم من القانتين د مایوس نه وایت خلک سم جوړېش دوتل کو ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته خشم ورن چې څه ته مایوس زو وایي بای صاحب مایوس خو وای حضرت ابراهيم عليه السلام خشم ورن خل مایوس خو د خدای دلاري ګمرا خلک مایوسي فاته وای مایوس ته خشم ورته قال وما يطرى الربي لطال فلزاد الله الرحمه شخ كنا ما يسكي مگر شو کوئی کر چر چی خش مرت ہو گئی او پوسو لا ما انا چندار حال کی ما شام کا تیلا چندار حال خش مرت ہو قال فما خط كون دار ورت لے لے چ پروگرام پر مخرا خس چ کار دی چ خیر دی چ کس دے پیش تک ختم مالا هو امرن اچ اهمیت چلی دی اگر تکار تے چوی خاطر برتوئی کی چ پچیش پچیش روانش د خیر راس په څه کار بشرا وتلی است هغه ته موجوده صدوم تباق وکړه قال فما خطبكم ايها المرسلون هغه ستاسي اصل پروګرام وکړ چې دغه څه دي ایر له جل شو ده لاله طرف قالوا ان ارسل الى قوم مجرمين مش خل جل سي يوب مجرم قوم الى آل لوط مگر سچ دشا د آل لوط ما سي ودانور بغرد هغه بخلاصو ان لم نجو اجمعين دغه لوط کو دغه آل بخلاصو طول الا امراته صوب نه سپاش کارس د آل اطلاق په زنانه کیږي کنه د شیګان خبيسان آرامون دي دا چې حضرت عائشه ازواج مطهرات د آل نبی سره بس هلکه د قران دغه اطلاق لام سری گواډه پچاول دغه چې استثناء ته چش پیداس ضرورت پیداس الا امرته قدمنا مج اغه فرض کړی ده ان آل من الغابرين دا به چا څخه وي د اغفات خلص غابر چاته وي غبر من باقيه شاته فارس لما جاء لوتين المرسلون چکل حضرت لوت دا قوم راغ دا فرشتي را لي قال انكم قوم منكرون ولا نكدي نا ولا دخل شكار كي ما خنو في جند منكرون سمانا نا ولا نمو في جند لس دغه په خپل کې تي کا اورز کې صدر توګه کنه ارزنه نه کوي قالوا بل جئنا كما كانوا في يمترون مجدينا ولا دخل جما بول مجتوجي فرشتي يو حق في سلام نفس الامر في سلام راخسته قالوا بل جئنا كما كانوا في يمترون راغ بعد مرتفو کوئی او اختلاف انتشار جو کھے نیمنی واتيناك بالحق وإنا لصادقون مشتعطى بالكل فيوسك رشتا سر راغلي او مرفضيك رشتا نهم يو حق فيسلام راولد شبعنا رديز نتوكا ونتوكا فأسر بي أهلك بقطع من الليل تروان كدشبيكا إسراء چاتا دشبي بيول والبرزة دشبي روان كخبل أهل وبقطع من قيو متلبسا بقطع من الهي من الليل قد أسيوش بي قيو هساك چلافاتي والتبعات بارهم شالقا ففسيس دوی ولایل تفت منکم احد ومزو حيث تؤمرون دانی چی بیا ستشاو گور دانی دانی انتظام دی انتظامی امور دیارا دا ادر دا گتر اسو شات بنا گوری کن وغدا مردارا وچی بتا گتر چکول کن شرط دن بیا دانی مشبت چی روان کنی وسر چی روان کنی تغلی اقل پاس وقور پاس تا چاہتی چاہتی لکلی دی ویسو چی روان بیا پا کم بیا پا کم غروان بیا پا کم قابل تغلی بدا سو قتل اللہ دا برا دا بد سوار کرار والشير والحيث تمرون زي وزيدوري شي تاسي امر سيريس والشير والشام زي تاسي امر سيريس وقضينا الي ذلك الامر ان دابر هؤلاء مختوم مصبحين والالا ما فر ازرك دوه اهل ثلاثه داخل فيصلا دوت ور حوالا كر يعني ور سناو مكل دام ورته بيان كرلا بتفصيل ما خبر كيكل شي كل سهار سبع سهار يا بور دغنا ما خوش وخزينا من جرت حتمي ورا لك لدت ذلك الامر تغف فيصل اخبل تغف فيصل تغف كما ده ان دابر هؤلاء مقتوع مصبحين شد دغر الشبد دي قوم بن بريكيج بكم وقتي حالا كانهم مصبحين مشرق الله اكبر زي رازي نو صباح وما انا شام رازي اشراق صار مش قوم دي دغر وقت الكيج وجعل المدينة يستبشرون چه كليوار ودل اغا زعلا نواز و غناغار اغي خلالتا فلم يوش وروي كان چه علي على دعون رفع واس ناسي خوش علي كوال ولا لا لا لا لا سوريتي تكالا لا يا بي ورا بلتر لاس ورك يا بلتر لاس ورك باركي ورك ورك بدا سنني الكان راقين اتاج وانا الكان يو لرزي تو بم دا خداي سوتي يستبشرون وجعل المدينة يستبشرون خورا خوش علي يمسر كوالي وبلتر زير سنوكل وارد سوال غلقان في داسي قال انها لا يضيفي فلا تفزحون غورت الدفس من الماني دي زمور دم المنو فبارك سري سوك نرسواكي زمور زخم رسواك تبلا داتس واتقوا الله لا تخزون تعالى سخو في رجيما مرسواك في الدنيا قالوا ولم ننهك عن العالمين مش بخوادر تقول ايش تبين المانا نفرش دي بيا خاص كان لغر زين يخدر بيو خوف خلق دير خبس خلق ملمات اقوالا منوال لا تذكر ستذكر تكري خاصا شيشنا وكو ملمات اقوالا يوم ولا اينا تنجس انسانا يوا باغا لاش كي دغ شنو البات قالا نو قالوا يلا نحن نحك مجدنا تمنا كري دي خال غسخه شي تبي مال مالك هنا قال ها ولا يا بناتي سمو دغ دغ دغ ساس بكورو دلوني دغ دغ ما بتياني كل كش زمو كاتو يقوس يقبلوا شو زل دغ بخي شواس ناس في مخخص قلت خبر يا كي مل دغ دندنك يا غا قنرك يدك استغفر الله قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين تيتسكم كوي لعمرك الله فدا ما بين براجع قبل ببيغمبر بين والقسم مدي استعفك كروي بين دا زموني برسرا فدا دا شهوت فنشكي ليوني وفر دماغي فر دي راغي بس تو دفس ما شكت لعمرك چاتاوي الله خپل پیغمبر ته وستا په سر مې د قسم ستا په عمر ما راستا په سر مې د قسم انهم دغه قوم د لوط لفي سکرتهم يعمهون فخفل نشكي بالكل وعنده يم دماغه خراب وکړ به هوش وکړ فاخذتهم الصيحه مشرقين جغفر وصل د سهار په وخت فجعلنا عاليا سافلها دغل ولمي ولا لا نكرل لعندني ولا الولك وامترنا عليهم حجارة من سجيل يا باران مرفرطي بني وبروي دغ دبرو شاغ دغري دا شنغي دا فخيسي بغور بني نميم لكلو مساومة مساومة تير زدس إن في ذلك لآيات للمتوسمين فدغ دا قوم اللوف فدا تبايك إذا دا فارا يبير لوي دلائل دي تجري دا عبرات سامان دي تشاء دا فارا دا بيدار مغزى إنسانان وش متوسم دا انسان ته کی چې دا غا نفسي ظاهري علامه څه سړي اندر معلوم کی دونه چاله کوي هغه الماي الذي يظن بك ظنا كان قد راى وقد سمع دا متوسم دي کنه دونه بيداري مالا خرو د بار نست ګور وینا دغه کله نه د مدینه وینا لا د صدوم صدوم څو یو لک انسانان وینا لا به سبیل مقیم دا فغلو لا ربن سبیل مقیم غلو دایمی لار نه فغل لار ته نږدې دی ځکه خو الله تعالی به قریش ته وایو جمعره لکم لا تمرون باللیل چتراو وبسم مصبحین افلاتا ولسار ما جام بردا لار باندې زی راځي تینه ته دې برت نه کوي هم ځکه وسم تور فتا وإن هذا مدينة دغ مدينة نو لشتي تجراغلي نبي سبيل واقع ده فراغ چاوان فغلو يلار مقيم بلس علو يشاراك إن في ذلك لا آية للمؤمنين دا كليفة دغ تباهي كده هر مؤمن ده فاره يديلو يا دليلو موجز تجدي ده إبرات سامان ده وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين أي كما فخادر تلتا قومي شعيب وإذا أغا أصحاب دك أي كيمانا ده جنلوال دغه څنګه تاسو یې دلوه زمونږ نه هم دلوه بازي کسان یې د دې کډ ورته مبعوث لیکن محققین علما وایي چې نه دغه څو دغه مدین نه وو دغه ایکه هم ان عالم شک جزاء ان کان وای او انه شاندار کان اصحاب الایکه للظالمین والله انه شاندار والله انه شاندار اصحاب الایکه دا اصحاب د جمله وال د ظالمان ودیر فانتقمنا منهم مش په انتقام د پیغمبر ورو ته د دوستانو جن واپس و انهما دادوار کلی چې ایکه دا او کچوک دی دا صدوم دی دادوار چیرې واقع تو اړه په دالو لار دی هغه په دغه لار دغه اوله قریش ته وای دا غو خلق ته وای او زمونو نیوی دی د تر شوایت د ځمکې په سر زمين دی ولکن کذب اصحاب الحجر المرسلین بل هغه دا څوک دی حجر پیژنئ دا قوم سمود دی یار کوه چوب دی حجر مې نه نه ولر شو دا حجر حجر دا غزي د چادر ما باید د مدینه په وچ شمال باندې چیرې دلاله تورې مخ ته تبوک ته زیاده تبوک سره چلوش تیر دلته راځي پیغمبر اسلام اسلام چې وراله په دا حد تیرې دی په ټوې په سر واچوي او شه چابک کړه ای کار دې سبا ته چابک چابک تاس هغه ته زه اړه ولي وادي کو نه مې ګډه کتل په چابک ولر زیاده درځي وڅو زیاده دا قهر د غضب ته علاقه دي چې دلته خدای وس په ملک باندې غضب کو استغفار غوښ باکین ول فدا چې تیرې لري یاره به الله غضب په دامزه کې سوي ته نه چې راو چابک چنی تیر اصحاب الحج او ان تور دوه دلته ام القران کې څه بلا ورته وي موادي القران فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين لقد اصحاب الحجر تكذيب ده چاو کې د مرسلین دیو پیغمبر تکذیب ده چا دی ته ټول دی ولې انبیاء وصول کړی یو والمشخن نسيجي هو رسول الله نوال سمجد في مورا دفلا رأي أو يو دمندو جلائي جول انبياتا وعطينا آياتنا فكانوا عنها معرزين مجدو يتموجزات رال راو ورقل بيناتو دلائلو موجزاتو كتابونو أكامو فكانوا عنها معرزين دي داغس خنا ايراس كو يورزنا بمسلسل داغا دندو وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا دابيا فتحكي دا سنگ كاري كي دير ماهر سجو پدونو غرو کې دینه دینه جوړ کړی اول آج استخدای دی په مشڅو کې ولک به غره لایڅو کې ولک صاحب خدای خدای راغلی په غره اسلام کې نو آسی په پیغامه به غمه په ګرځې ته لوکان وین حتونه تراشل به من الجبال بیوتن کورونه به جوړول هي تسنعو من الجبال بیوتن امنین په داسې حال کې چې دی وزانو نه محفوظه کول این دی ولا به فارغ شي فخذتهم الصيحه لقد يذاب مخنسوي چې خبر وو کله چې حالت د دوری غاری زمونه په نوړه کړو جو یو نه ته جو پر دې یو کې فخذت مصيحه المسبحين لسهار مالوکن غنا جاو شو مو شم راکړه درې ورځې ورته فما غنان هم کانو یکسبون اچ شي هم دوی څخه د فن کې هغه دوی کسب هغه دوی هنر دوی کمال کسب چا دی هغه هنر کمال نه دی یا کې یو څه پښې ورل نه ما خلقنا السماوات والارض وسوي وإذا الله ما دا كاين عندك شي غفنا نفيدا كاين ما دا عظيم مقاصد دا بار فيدا كاين او دا دي خلق وحركات دا بالكل منافي دو دا مقاصد شي دا مقاصد دا فانا دا دون يا جوړ سي زكم دا يستقل كن غفنا نه ول دا تب خلق راضي وخري و چي به باشي به كن بس دا مشتنه دا دشتنه سن عبادت سن دا تر نه دك سن ما خلقنا السماوات والارض بس وزن لش بعد دي زيستي ملكه وا هل لنا استي تنديان چې زه ووینم زه قاش تر ما ذکر او توای ان ساعات لاتیت وما بينهما ندع اسمان من نمزك الا بالحق الا بالحق يعني لغرض صحيح لغرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وان ساعات تغرينا والله والدارات كن دي الله فقران شرجي ان ساعت الاتیه فاسفح السفح الجميل خپل پیغمبر ته وایي وي تر گذر کا شتم در گذر کا شه در گذر کا عفو کا څنګه کا شکایت مکو سفح جميل ستوي شکایت مکو بس اسی له کا دی کوي پرداش وې نو لوی خلق خوې چې دغه در مخلوق خبري به خپل وجو باندې وړي خپل وجو به وړي نو لوی خلق خپل خلق پته دي کوي چې دا هر جاهل د هر به حقوق سره نه فسر کیږي لاله چې لاسي ملایان سي خپل وطنو کې دا جهاله او سخبه حلم کوي بردواري به کوي ته مداهنت پر شي دي شه د الله د دین مقصد بم په مخاخص دي یانو د خاشي ماشي ماته یې زمړې کن کله کله په ولایي وي کن هغه نه نه ویش نه خرجي نه مرسته ته غنو کن کله په ولایي وي کله په ناشتي کله بي جوړ مجلس کې کن نه الله لپاره نه نه شوي نه دا نه د تغسل د ګوتر مل سړي جوړوي نو لاسمانه فرشته چې راځي یاد نه دي ضرورت دا یا د ملات ضرورت دي دا غابه سړي کوي شه دا غابه سړي کوي کن دا غابه سړي کوي د الله په نصرت په اذن باندې ان ساعت فاسمح صفح الجميل تردار کوزر کا مخ جنی آرا په ډیر شل سب صفح جميل کو ان ربک هو الخلاق العلیم ستارب خو ډیر لوی خالق دی ا د ټول کائنات علیم فارس باندې خبر دی مجتمع ما ته معلوم دی چې لته اصل څه کیږي کنه معلوم دی ولا قد اتینا کسب یشی تسلی ورکل صحابه ته هم دته هم ها مشان نزول په باب کې باندې تاسو وای پیغمبر علیه السلام روزناس د صحابه ته چې وکتل تر په دره د ماشام ګولای نه دلول کړ چې تر ټکري ټکري کالی وکړ د پیغمبر علیه السلام زړه خوړل شو کړ څنګه یې قافله و دا سرداران قریش قافله را د زړه یې ور وکړ چې کم شي کم یو څه مو وای تقریبا صحابه ته د غریبانو مسکینانو ته څور کړی الله دې ستاندې ولور ولدا کې ستاسو سودا باندې ولې هاي هاي عظیم جیدان دا نه نش در کړی می ته به څه دا ول بندې دا خو لوی جیدان بل دی یار چې له دغه دولت مارو می ته خو دغه دولت خاو دی وکولا قداتینا کسما من المسانی والقران العظیم دا عاد فی تفسیر دی یا دا هو چې قران عظیم عام قران دی دا سبع المسانی سر تقریبا د جمهور مفسرین رائے دا غدا ستوځنه ورا دی سورۃ الفاتحه صحیح روایت کې د صحیحین هم په خپل پیغمبر اسلام وویل چې ما ته راټول شوی یو لوی دولت هیڅ نه پته نه دی ورکول شوی دغه رقم په مثل باندې یو جامع صورت داسې په شایسته انداز منظم ترتیب او په فخر مانځک دای چې نه د لوی د دولت سعادت سورې فاتحه دا درته ځین شو په سورې فاتحه په تفسیر کې مګفي درته وکړل ولقد اتيناك سبعا من المساني والقران العظيم قالو عظيم قران عظيم من الكريم يا اگر سره دغه سورې فاتحه ته تاوي قرآن عظیم ورته چې دغه د قرآن جامع خلاصه ده کنه لا تمدن نه کې دخل د سترګې مکه شو مش پښتو کې څه ورته د خلکو مالو ته سترګې منسه یعنی دا په عربي کې څه ورته سترګې مکه شو لا د خلکو مالو دولتو زکا علماء محدثین او مفسرین پر دازې لیکلي بلکې سړی ته الله د قرآن علم ورکړي د خلکو په دنیا کې یا په بنگلو کې یا په موټرانو کې سودا بند سدي د قرآن نشکري وکړي دی ملمی چې د دې قدر نشته وسره دا اچن دا لوی دولت لوی دولت دا سي مستلري کړ دا سي زړه ته ورشي واکې دې مستلري په قران کې سړي دګس بشک سودا لا بني دا ته مونږ دل نه نه خلاما من تعالی بي وعاوه چې موږ دوی ته فاغه باندې فاده ورکړي د ازواجن د دوی ګروپو ګروپو منهم دې کفار ولا تحزن عليهم فدوی باندې ما پریشانه کیش چې دا نو ولي اسلام ته نه راځي واخفي جناحك للمؤمنين مؤمنان د فارڅکا تداک وداد دوی د پاره لوی دولت د مؤمنانو د پاره دا پیسې د مکسند د مؤمنانو داستار رویه داستار مجلس د دوی سره ناس د دوی د سکونو د اطمینان یو نوع ذریعہ ده په دا دوی خوشالي به بسونه خوشالي کیږي د مؤمنانو منقبه تم راغی چې شي راغی ولاغوس هغه د پاره لوی دولت دانش نشته وسر کینه او په شه آزاد انداز بني بلا تکلفه متکبرانه د لوی انداز بني نه بلکې یو عام انسان په شکل ته دوی سه مجلس وته بیا را بل کال پوری مست دیږي کنه ها ان يخفي جناحك للمؤمنين واخفي جناحك چې وزر تټک تټک کنه وزر تټول سما معنا د انکسار په انداز د مؤمنان سره ملایې جا ولاړې ځکه نه کنه المؤمنين بس دالوي دولت وقل وتوا دا دنيا تا اني من النذير المبين بالكل زعغ نذيرم تاسو بروم دا بالکل شکاره کبا انزلنا للمختصمین الذین جعلوا القرآن عزین دیو جماعت را یادان چه دو مختصمین سر یهود و نصارا مراد اللہ قرآن پر تا دست نازل کرد اللہ کبا چاوه پر دا مختصمین و بانی یعنی دا وقت چه وحی راغلی وی تا تم راغلی مختصمین ولی ورطول ولزک دوی هم دا دن گت سر تکری تکری کرد و کنو وی اللہ دا گوش کرد آبازی وی چه مختصمین سخ دا چوک قرآش مراد دید یعنی دوی تا میرا اولی جی نو اختصمین متمانا الزل علی تمانا تو دوی دا پارا ورا لی جلو دوی دا هدایت پار شخول دا کش دا یهود شکرز كما انزلنا على المختصمين الذين جعلوا القران عايزين في قران بيت تكريت تاخذ القران تصير تكريت كل بيسا بيسا ايمان اوري كده يهود والس كف يوا يسا ايمان اور ببل بي نرا ولد التورات كي بده ده موسى الاسلام تعريف معرف قران اور يغل معنى شبه بندي خيشات شب واغا بالي والقران تكريت تكريت كري دخني ول هو يا مختصمين كبيا قريش سي نو بیا قران دي دا تكريت كري يو چايا او تكريت دي ده سحر دي جوړ يو چي ده دروازه دي جوړ یو څه ساتیر لولین چې نه جوړ قران یې درته تقسیم کړو کنه انداز ول چا ول کاهن کلام دی د مجنون کلام دی د چی کلام دی بل درته شرمې شولې فوربک لنسالنهم اجمعين ولن ان ولنسالن الذين ارسل الي ولنسالن مرسلين تیوار دې غره عشر والقدس بمشتنه کوم اما كانوا يعملون دا بس خش دی هغه کامل کاو دا مقام غفشتن دی کوم فاستع بما تؤمر دا هغه وختو تر او سلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی په اواز خپلبن دی په شکار بربن تقریر نکاو کنه هیڅ وکاس وکي دا مچاو الله ورته لته څوب انتظار وی ته څوب انتظار وی چې مر راشکاره سی اخر بنو څنګه تیارا پر مخ اخ ول پری کدارانا دا تاریکا پری ک پرونا سره ول په کمرنا کم دین بنی ته ماموره بارس ان دا توری تاریکې د کفر او د ظلم د جبر او د استبداد طریقه به ترڅوي د پریکړه پر دارونه باندې چې دا تکم دین بني ماموري کړ چې څنګه څنګه چې راکړه انقلاب ابتداء پورته کړ انقلاب د ترابه ده نو بس فسنا